بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 10 mwezi wa Rajab mwaka 1441 katika daura ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania, tulianza katika kikao kilichopita utangulizi unaofungamana na risala ya Nawaqidhul Islam lil Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jana tulianza na nukta ya kwanza, الحاجة إلى قراءة رسالة نواقض الإسلام وفهمها فهما سليما سلفيا صحيحا. اليوم بإذن الله تعالى تتأنزى مقدمة وبيل تفسير عنوان الرسالة نواقض الإسلام. تيليز هي عنوان يهي رسالة. رسالة إميت نواقض الإسلام. النواقض جمع ناقض. النواقض نوينجي كوموجة وسما ناقض، وهي المبطلات نفيل فينافيو هريب نكو بطليشا ويتوى النواقض، مثل نواقض الوضوء. Mfano tusema nawaqidh alwudhu, maana nawaqidh alwudhu ay mubtilat alwudhu, vile vinavyobatilisha wudhu. Kwa vile vinavyobatilisha wudhu huitwa nawaqidh. Wa naqidhu shay ay mubtiluhu wa mufsiduhu, kile kinachoharibu kitu. والنقض في اللغة إفساد الشيء بعد إحكامه. النقض كتك لغة لكي هريب كيتو بعد يكوى ومكتنجز في زوري كمتنجزك في زوري وككي هريب ليو ناقض. نتعريف نواقض الإسلام هي الانحراف عن شرع الله تعالى إلى غيره. نقول منتكو بيندا akaiwacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala akafuata nyingineyo. Sawaun kana linhirafu bilqawli kasabbillahi walrasuli au bilfi'li kadhabhi lighayrillahi au bitarki kal'i'radi an dinillahi لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به. Na kupinda huku iwe ni sawa ni kwa matamshi, kama kwa mfano mtu kumtusi Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah, au kumtusi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni sababu ya kumtoa mtu katika Uislamu. Au kwa kitendo kama kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa mfano kukanyaga mushaf, achukua msahafu kaweka kusudi chini ukaukanyaga ukaonyesha madharau katika kitabu cha Allah, pia hii ni ridda ya kutoa katika Uislamu. Au kwa kuiwacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ukaipuuza, huijui dini ya Allah wala hufanyi bidii ya kutaka kuijua wala huitendei kazi. Bimaana kama kwa mfano sala, haijui sala wala haisomi sala wala haifanyi ile sala, haiswali kabisa, ni muislamu kwa jina peke yake. Haya ni katika mambo au mifano yale yanayomtoa mtu katika Uislamu. Nawaqidhul Islam, الإسلام لغة بمعنى إظهار الخضوع والقبول وإسلام كتك لغة نكذيريش ككبالي كجسلميش كتك لغة ndio wale wengine wanasema Islam means peace, ndio wale wengine kwa sababu wanaona assalam maana yake ni peace, kwa hivyo wakafasiri vile vile ndio Uislamu wanaofahamu. Lakini ukija katika sheria, Uislamu ni kitu gani? Uislamu waeleza wanaovioni huwa istislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a والبراءة من الشرك وأهله. هو الاستسلام لله بالتوحيد يعني التسليم المطلق لله عز وجل كجي سلميش ككمليف والله سبحانه وتعالى وكم بكيش كعبادة والانقياد له بالطاعة يعني طاعة الله عز وجل وطاعة من أمر الله بطاعته كمتي الله عز وجل نكمتي كلا أنبياء الله أمك وامرش كمتي الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله يعني لا بد من الكفر بالطاغوت كتك أمتك ومسلام لزيما أكنوش vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala budda min albara'ati min ash-shirki wa min al-mushrikin, na ni wajibu kwa muislamu kujitenga na shirki na washirikina, pia kujiweka mbali na shirki na washirikina. Kuna maneno mmeyanukuu يا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله katika kueleza hii risala, kwa sababu wapo baadhi ya watu hasa katika hao mubtadi'a ambao wafanya istihza, na jana nafikiri niliwatajia wafanya istihza wanaposikia jina la hii risala ni nawaqidhu al-islam, mpaka mmoja akafikia kusema nawaqidh al-islam, nawaqidh al-islam ايش هذا وضوء nabosema al-baghid 'ala al-jufri, sio maneno kama haya, kwani ni udhu huu hata utanguke? Sio maneno kama haya. Al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala asema qad yakunu hadha al-unwan ghariban lada ba'd an-nas, huenda ikawa unwani hii ya risala pengine ni geni kwa baadhi ya watu, kama kwa mfano huyu ambaye afanya istiza labda yeye hajawahi kusikia. Walaala baadhi ya nas liawwal maratin yasma'u bihi, kuna baadhi ya watu pengine kwa mara ya kwanza wasikia na waqidhul islam. Wa kullu ma fil amri taghyir fi at-ta'bir وليس بأمر جديد, asema na hapa hakuna jambo jipya, ni tabir tu katika yale maneno yamebadilika tu, lakini ni jambo la kawaida la julikana. ونواقذ الإسلام هي تلك الأمور التي يذكرها الفقهاء في كافة المذاهب, asema نواقذ الإسلام ni yale mambo ambayo fuqaha huyataja katika madhehebu mbalimbali katika vitabu vyao, ukirudi utayaona haya. Fi awakhiri kutubil fiqhi babu ridda an alislam, katika mwisho wa vitabu vya fiqhi utaona kuna mlango unazungumzia ridda, mtu kurtadi na kutoka katika Uislamu. Au asbab ar-riddati an alislam, utaja sababu za mtu kutoka na kurtadi, kuacha Uislamu. تلك الأسباب التي يعددها الفقهاء, asema hizo sababu ambazo huziorodhesha hawa watu wa fiqh. Kisha akaendelea katika maneno yake akasema tilka al-asbab hiya allati sammaha ba'dhu al-muslihin nawaqidh al-islam, hizo sababu zinazotajwa katika vitabu vya fiqh ni zile zile ambazo ba'dhu al-muslihin kama al-Imam Mujaddid rahimahullah wameita nawaqidh al-islam. Kwa nini atumie jina hili? angesema asbabu ridda, sio? Kwa nini ametumia nawaqidhul islam? Asema لأن هذا العنوان يثير الانتباه. وسبب عنوان إكي وكما إذي هفوتيا نكون فنمت وكتنباهي كتك كجوا وزنغمزنين كتكهي رسالة يومانا كتميا نواقض الإسلام. كيف تميونا معنى عنوان يهي رسالة نواقض الإسلام. Jambo la tatu, tukiongezia lile la kwanza la jana, ila leo tuanze la pili, la tatu. Fil asli alladhi yuraddu ilayhi hadha albab. Huu tangulizi naomba msikilize makini kwa sababu ni muhimu sana, ili tukiingia katika risala isiwe itasumbua baadhi yetu. Qad ittafaqa alulama anna al-asla fi man ata bishahadataini al-islam. Kwa itifaki wanaovyoni hakuna ikhtilafu baina yao kwa asl ya mtu yoyote ambaye atatamka shahada mbili, wa huyu nani? Ni muislamu. Wa anna hadha huwa al-yaqin fi haqqihi, na hii ndio yaqin kwa mtu kama huyu, tuna yaqin kwa huyu nani? Ni muislamu. Faman ulima annahu muslimun, yoyote ambaye atakayejulikana kuwa huyu ni muislamu, la yajuzu an yurfa'a anhu hukmu al-islam illa bi yaqinin mithlihi, haifai kuondoa kwake yeye hukmu ya uislamu isipokuwa kwa yaqini mfano wake. Bimaana huwezi kumtupia mtu tuhuma ya ukafiri kwa shaka, kwa sababu ule uislamu wake umethubutu kwa yaqini, hauwezi kuondoka tu hivi hivi kwa shaka. Wa idha waqa'a ash-shakku fa innahu yuraddu ila al-asl, na ikitokea kuna shaka fulani, yani kuna shaka naye, basi rudi katika asli kuwa bado ni nani? Ni muislamu. Huwezi kumtoa kwa shaka. Wa yudfa'u ash-shakku wa yudra at-takfir, katika hali kama hii ile shaka itawekwa kando na tutazuia kumkufurisha mtu kama yule. Wa yuamal muslim fi dhahiri bi muamalati ahli alislam, kwa hivyo muislamu tutaamiliana naye kwa dhahiri yake, adhirisha uislamu tutaamiliana naye kama muislamu. Wa hadha mabniyun ala qa'idatin shar'iyyatin muqarrara fi qawa'id alfiqh alislami alkubra, wa hiya alyaqin لا يزول الشك. هي قاعدة عظيمة katika قواعد kubwa za Uislamu ndio imejengewa haya mazungumzo tunayozungumza. Kwa yaqini haiondolewi kwa shaka. Yaqini haiondolewi kwa shaka. Kwa mfano umetawadha, ulipomaliza kutawadha, pengine labda umetawadha saa 4 asubuhi, ikafika mpaka wakati wa dhuhuri, ukaingia wakati wa dhuhuri, swala ikakimiwa, una hakika kuwa ulifanya nini? Ulitawadha. Kisha nafsi yako ikaanza kuuliza, lakini kweli ule udhu kuanzia saa 4 mpaka sasa yawezekana kuwa umebaki kweli? Isije ikawa hivi, ama labda pengine tutasema yabakia kuwa huyu mtu yuko katika nini? Tahara yake vile vile. Hatuwezi kuiondoa tahara yake kwa jambo ambalo ndani nini? La shaka. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo mtu ni Muislamu, huwezi kumtoa katika Uislamu isipokuwa kwa yaqini. Nimesikia bwana anasema jambo fulani, kafiri. Ushahakikisha amesema kweli? Ni kweli hayo maneno, una uhakika nayo? Kwa huwezi kumtoa tu mtu hivi hivi katika Uislamu kwa jambo la shaka. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa laysa li ahadin an yukaffira ahadan min al-muslimin wa in akhta'a wa in ghalita hatta tuqama alayhi al-hujjah wa tubayyana lahu al-mahajjah ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. شيخ الإسلام أكيليزه قاعدة سيما وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وإن غلط. Haimpasi wala siju ya mtu yoyote katika Waislamu kumkufurisha yoyote katika Waislamu wenzake, kumkufurisha Muislamu wenzake hata akikosea. Amekosea haifai, hatta tuqama alayhi alhujja wa tubayyana lahu almahajja, mpaka asimamishiwe hoja na abainishiwe haki katika lile jambo alilokosea. ومن ثبت إسلامه بيقين نيوتي أن بيء إسلامك أتثبوت ويقين لا يزول عنه بالشك هوزي إسلامك كونوك وشاكا بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة بل هونوك إسلامك إسبوك وبعدكم اسممش يهوجا نشبه كونوكا. Hapo ndio baada ya hapo sasa ndio wanaovioni hutoa hukumu ya kumkufurisha. Kwa hivyo asli ni Muislamu atabakia kuwa Muislamu. Hawezi kutoka katika Uislamu wake kwa jambo ambalo unashaka nalo. Meleweka hili. Jambo la nne. Al-farqu baina itlaqi al-kufri 'ala al-awsaf wa itlaqihi 'ala al-a'yan. Na hili pia ni muhimu sana lieleweke. Yawezekana jambo kuambiwa kuwa ni kufuru. Kwa mfano Al-Imamu Ahmad na wengineo katika immatu salaf wana maneno yamepokelewa kutoka kwao wakisema man qala al-Qur'an makhluq fa huwa kafir. Sawa. Yoyote atakayesema kuwa Qur'ani imeumbwa basi huyu atakuwa nani? Kafiri. Kuna baadhi ya wanafunzi hutatizika kiona neno kama hili. Kwa hivyo kumaanisha kuwa kila anayesema Qur'an makhluq pale pale wasema yule ni kafiri. Mbona huyo huyo al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ambaye amesema maneno haya hakumkufurisha Khalifa al-Ma'mun, hakumkufurisha al-Mu'tasim billah na walikuwa ni makhalifa wa Uislamu wakati ule, bali akiwakataza watu kutoka njia taa ya hawa viongozi na akiwachukulia ni Waislamu? Kwa sababu hukumu ya kile kitu kuwa ni ukafiri ni tofauti na kumhukumu anayefanya kile kitu kuwa ni kafiri. Ndio maana ya maneno tunazungumza hapa. Jambo laweza kuambiwa hili jambo anayelifanya ni kafiri. Leo hapa Sheikh ametutajia hukumu ya tariku sala nini? Kafir, sio? Taib. Kwa mfano kuonyeshwa Muislamu fulani pale, yule Muislamu bana swali. Je, yafaa kumwambia wewe kafiri? Yafaa. Kwa hiyo tukisema hukumu ni kitu kingine na kumhukumu mtu ni kitu kingine. Hivi vitu viwili tofauti. Kwa usije ukachukua hukumu moja kwa moja ukaiangusha kwa yule mtu, kwa sababu hivi ni vitu viwili tofauti. Laysa kullu man waqa'a fil kufri asbaha kafiran. Sio kila anayeangukia katika kufur moja kwa moja aitwa nani? Kafiri. Muislamu amefanya jambo la kufur sio kuwa moja kwa moja aitwa kafiri. Idh qad yujad 'inda al waqi'i fil kufr ma yamna'u takfira. Yaweza kutokea kuwa yule aliangukia katika kufuru kuna jambo lazuia wewe kufanya nini? Kumkufurisha. Nitapiga mfano na hili ni jambo ambalo ni waqi'i liko. Sisi tusema mara nyingi katika durus za aqida na tauhid kuwa katika burda kuna abiyat ambazo ni shirk bali ni kufuru. Mara nyingi zatajwa ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka mpaka mwisho zile abiyat. mpaka kusema kuhusu ilmu ya Mtume sallam, wa min ulumika ilm al-lawh wal-qalam, kwa Mtume sallam ajua hata leo katika lawh al-mahfuz. Na Allah katika Qur'an asema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tayyib, yule anayesoma burda yule, maanake wao husema maneno kama hayo, tutamwambia wewe kafiri moja kwa moja? La. Kwa hivyo kuhukumu jambo kuwa ni kufuru haimaanishi yule anayelifanya lile jambo kuwa tayari ushamhukumia kuwa nani, ni kafiri. Na hapa ndio wengi katika watu wateleza, na pengine ahlul bid'ah hili walielewa, lakini utawaona wakieneza kwa awamu kuwa wale watuita sisi nani, makafiri. Si unsikia wanasema pale kuna shirki, pale kuna kufru, na sisi ndio tusoma maana yake sisi ni nani, sisi makafiri. Kwa hivyo wale khawarij watuita sisi makafiri, wao husema hivyo, lakini si kweli. Kuna taratibu za fuatwa kabla ya mtu kuambia huyo mfanya nini ametoka katika Uislamu. Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala akilieleza ile jambo asema, inna at-takfira lahu shurutun wa mawani' qad tantafi fi haqqi al-mu'ayyan. Kule kukufurisha kuna masharti yake na kuna vizuizi, huenda yale masharti yasipatikane kwa yule unayetaka kumzungumzia kuhusu hili jambo la kuwa ni kafiri au si kafiri. Yule muayyan, kumwainisha yule mtu, huenda yale masharti yakawa hayakupatikana pa, au kuna vizuizi vinavyokuzuia wewe kumuita yule nani, ni kafiri muayyan. Kisha akasema, wa inna at-takfira al-mutlaq la ya'ni takfira al-muayyan illa idha tawafarat ash-shurut wa intafat al-mawani'. Asema na utaja takfir ambao ni mutlaq, kama kwa mfano man qala al-Qur'an makhluq fa huwa kafir, hii ni takfir mutlaq. La ya'ni takfira al-muayyan, haimaanishi kuwa yule mtu kwa kumwainisha umemwita kafiri. La, mpaka yapatikane masharti na kuondoke vizuizi. Meeleweka mpaka hapo? Qala Sheikh al-Albani rahimahullah. Sheikh al-Albani ana maneno mazuri yako wadhih sana. Laysa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alayhi, sio kila anayeangukia katika kufru ule ukafiri utamwangukia. Sio kila anayefanya jambo la kufru moja kwa moja ashakuwa nani, ni kafiri. Hii kaida ikieleweka ni muhimu sana, kwa sababu itakuzuia wewe kufanya haraka katika kumkufurisha mtu na kumtia katika ukafiri. Na hili latupelekea katika jambo muhimu, dhawabitu takfiri al-muayyan. Hizi dhawabit zilizowekwa za kisheria ambazo zikipatikana basi yule mtu ataitwa kafiri. Hapa sitataja zote, lakini baadhi yake nitataja. Kwanza, tawafuru shurut at-takfir wa intifa'u al-mawani', kupatikane masharti ya kumkufurisha mtu na kuondoke vizuizi. Na hili ni kama maneno ya Sheikh al-Islam tuliyotaja hapa karibuni aliposema, fatakfiru al-muayyan au inna at-takfira lahu shurutun wa mawani' tantafi fi haqqi al-muayyan. Tumetaja sasa hivi ya maneno, bimaana kuna masharti na kuna vizuizi. Yawezekana kwa mtu fulani unayemwainisha ikawa ile masharti hayapatikani, na pengine kuna vizuizi, kama kwa mfano ni jahil, mtu hajui kila anachokifanya kuwa ni kufuru. Huwezi kumwita kafiri sababu hajui kila anachokifanya kuwa ni kufuru. Kwa mfano, nyote mwafahamu hadithi ya yule bwana ambaye aliwahusia watoto wake, hadithi sahih, kuwa ninapokufa mnichome kisha chukueni majivu yangu siku ya upepo mkali. Kuna siku kuna upepo, yarusheni yale majivu yapotee katika nini, katika ardhi, kwa sababu Allah akinipata ile adhabu atakayo ni adhibu ni kali sana, fanya makosa makubwa. Basi watoto wake wakafanya hivi. Hivi mtu kushuku katika uwezo wa Allah si kufuru? Mtu kuwa na shaka kuwa inna Allah ala kulli shay'in qadir si kufuru hiyo? Lakini huyu mzee alikuwa jahil, alikuwa hajui kama kile kitendo anachokifanya ni kufuru. Yeye kwa hofu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaona hii ndio dawa ya kuepuka adhabu ya Allah. Walipofanya hivyo wale watoto, Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha kila kipande kirudi, karudi sawa sawa. Akamuuliza, kipi kilichokubebea wewe kufanya ulivyofanya? Akamwambia, ya Rabbi, na kuogopa wewe. Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe, akamsamehe pamoja na kuwa kile kitendo alichokifanya, kiangalieni vizuri, ni kuwa kama ana shaka na uwezo wa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ana udhuru wa nini? Wa ujinga, umezuia yeye kutokufurishwa mtu kama huyo. Huu ni mfano mmoja. Kwa hivyo ni lazima kupatikane masharti na vizuizi vile viondoke. Na hapa ndio Sheikh al-Islam asema, fatakfiru al-muayyan min haula'i al-juhhari wa amthalihim bihaythu yuhkamu alayhi bi annahu min al-kuffar la yajuzu al-iqdamu alayhi إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب فيها أنها كفر. وهكذا الكلام في جميع المعين. شيخ الإسلام رحمه الله سيما كم كفرش هو معين وكم وينش كتك هاو وجينغا نترسيك ونيليم هجوي na mfano wao, bihaithu yuhkamu alayhi bi annahu min al-kuffar, yani kumhukumu kuwa huyu ni katika makafiri, la yajuzu al-iqdamu alayhi, haijuzu mtu kutangulia katika kufanya jambo kama hili isipokuwa baada ya mmoja wao kusimamishiwa hoja, hoja katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, mpaka imbainikie kuwa awakhalifu mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, au ibainike kuwa awakhalifu mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Hata ikiwa kile anachokisema kwa mfano au kukiitakidi ni kufru ambayo haina shaka kuwa ni kufru, kama huu mfano niliopiga hapa, huyu bwana alikuwa na shaka na uwezo wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala, akawaamrisha watoto wake wafanye kile kitendo alichokifanya. Kwa hiyo hili pia ni jambo muhimu kufahamika kuwa ni lazima ili mtu akufurishwe yawe yatapatikana kwake yeye masharti na kuwe hakuna vizuizi, mtu asiwe wa haraka haraka katika kuingia kwenye nini, jambo la kukufurisha. Na hii yatubebea katika kumalizia, at-takfiru حق لله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. تكفير ni haki ya Allah na mtume wake صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمع الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا. Hukmu ya kumhukumia mtu kuwa amekufuru ama mtu fulani ni fasik haiko katika mikono yetu, haiko juu yetu sisi, bal huwa ila Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ni hukmu yake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Bimaana yule ambaye Allah atamhukumu kuwa amekufuru basi amekufuru, na yule ambaye atahukumiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kufuru amekufuru. Lakini huwezi kubuni jambo wewe kwa mfano leo ukasema atakaye khalifu hili atakuwa amekufuru, kwa sababu si haki yako wewe. Huwezi kubuni kwa mfano kanuni fulani kisha ukawaambia watu wakikhalifu kanuni hii watakufuru, na kanuni umeibuni wewe, si haki yako hiyo, ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa min al-ahkami ash-shar'iyyati allati maradduha ila al-kitabi was-sunnah. At-takfir wat-tafsiq ni katika ahkam za kisheria ambazo marejeo yake ni katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu at-tathabbutu fihi ghayatu at-tathabbut, ni wajib mtu kutathabbat katika hili jambo, ahakikishe upeo wa kuhakikisha katika hili jambo, si jambo dogo kukufurisha tu haraka haraka kama khawarij. Khawarij wao kukufurisha jambo kwa jambo sahali kabisa, jambo sahali kabisa. Na kile kisa cha wawili katika khawarij maarufa misahau nani katika ulama usalaf wa mktaja katika kitabu chake, kuwa walikuwa kitufu katika al-Kaaba, wakitufu katika al-Kaaba, mmoja akamwambia mwenzake, tara haula, waona hao wote, kullahum fi an-nar, hao wote wana motoni, illa ana wa anta, sipokuwa mimi na wewe tu, watu wengi watufu kwenye al-Kaaba. Mwenzake amwambia hao wote wenda motoni hao, isipokuwa mimi na wewe peke yetu ndo tunaenda wapi? Peponi. Yule mwenzake akamwambia, jannatun arduha as-samawati wal-ard uiddat li wa lak taraktuha lak, pepo upana wake mbingu na ardhi tumeandaliwa mimi na wewe tu, basi ninakuachia wewe, mimi ni tena hao wengine, ikiwa ni tumeandaliwa mimi na wewe tu, basi mimi nimekuachia wewe. Yani ghulu katika takfir, na kuna wengine wana ghulu katika tafsiq, yani ana ghulu ya hali ya juu sana, na wako wengine wana kama haddadia wana ghulu katika tabdhi', mambo ambayo hayampi mtu kuwa huyu ni katika ahlul bid'ah, lakini yeye atamhukumu kuwa ni katika ahlul bid'ah kama wanavyofanya al-haddadia. Haya yote haya si katika mikono yao, yote marejeleo ni katika nini? Kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa alayhi, kujengea maneno haya tusema, fa inna at-takfira la yajuzu an yasdura illa min al-ulama, kukufurisha haijuzu kutoka kwa mtu yoyote isipokuwa kwa wanawavioni. Si kazi yetu, ni kazi ya wanaovioni. Idh la yuqbalu min ahadi tullabil ilm fadlan an ahadi an-nas, tullabil ilm moja moja moja, huyo kafiri hakubaliwi maneno yake. Wacha mtu wa kawaida kama wale wanaokaa katika vigaro vya kahawa kikufurishana na kuingizana katika Uislamu. Li anna al-ulama هم أعلم الناس بمسائل التكفير والأحكام المتعلقة بالتكفير. صبونا وفيوني ليو ونوفام زيد أحكام زنا زفنغمانا نتكفير نكوى كفر شوات نكوى توقت كو إسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات. Asema kuwasalitisha watu wajinga katika kuwakufurisha wanaovioni wa Waislamu ni katika maovu makubwa sana, munkar mkubwa. Qala wa innama aslu hadha min al-khawariji war-rawafidhi alladhina yukaffiruna a'immata al-muslimina lima ya'taqiduna fihi min ad-din. Hili jambo asli yake latokamana na khawarij na rawafidh, mashia rafidha, wapenda waitwe mashia, na ndio jina ambalo linajulikana zaidi na kundi lao, lakini ni rawafidh. Hawa rafidha na khawarij deidani yao wao ni kukufurisha watu kwa kile wanachokiona wao kuwa hii ni dini, huyo ameikhalifu. Jambo la kushangaza sana, waweza kumuona mtu takfiri asomesha na waqidul Islam tena sharhi ya Fauzan, ambaye kwake pia Fauzan nani kafiri, waweza kumuona kwambia Fauzan mwenyewe sasa kafiri, wewe tu shahidi na maneno ya kafiri, yeye itakidi kuwa ni kafiri huyu mwana wa chuoni, lakini yeye amkufurisha. Na takfir kwao ni jambo la sahali tu. Kwa mfano, waweza kumkufurisha kiongozi wa nchi fulani kwa tasalsul hivi. Kwa mfano, atasema nchi fulani yule kiongozi ni kafiri. Kwa nini bwana? Asema wewe waona pale kuna benki za riba ama hakuna? Wewe utajibu nini? Ziko benki za riba pale. Zile benki za riba ziliwekwa vipi katika nchi yake wakati yeye hajui? Lazima yuwajua. Kulikuwa na mkataba uliandikwa baina wao na serikali mpaka wafungue benki. Na ule mkataba ukiandikwa, maana yake wamesaini, wameridhika. Na maana ya kuridhika kuwa wameitakidi kwa kile kitendo kinachofanywa pale ni halali, na mwenye kuhalalisha kile kiharamisho. Maona silsila inavyokwenda, ulikuwepo katika nyoyo zao, ukajua wakisema halali kula riba kweli. Hivi kuna Muislamu akasema kula riba halali? Sasa namna hii ukamwona mpaka yafikie mahali kusema huyu nani? Huyu ni kafiri. Si kazi yako jahili wewe, si kazi yako. Hii ni kazi ya wanawavioni, wao ndio wanaofahamu ahkam zinazofungamana na takfir. Kwa usirukie mambo ambayo si yako, na haya yapo sana kwetu sisi. Wewe angalia katika msikiti, kwa mfano imamu amekosea hivi, badala ya rakaa nne Isha ya kaswali tatu, akatoa salamu, amesahau binadamu. Ukitaka kujua kama msikiti una mamufti siku hiyo, ndio utajua kikweli. Yule atasema mimi naona hii swala iongezwe rakaa moja ampate. Mwingine anambia a, mimi naona tuanze tena kwa sababu tushazungumza hapa. Imamu anasemaje? Imamu pengine labda maskini pia ana matatizo yeye mwenyewe, lakini tuseme yuwafahamu, akawaambia la, hii tusimameni swala rakaa moja kusujudu sahu, kisha itakuwa ishatosheleza. Sasa akishamaliza kuswali, sawa sawa, swala imesihi fiqhiyan, ile swala iko sawa sawa sahiha. Wakitoka pale nje, utasikia kila mmoja, wajua ilikuwa ifanyike hivi. Mimi nasikia hivi tulivyofanya swala iko sahihi, na mimi nasikia ni hivi ndio sawa. Pale nje kutazungumzwa jambo la dini na kila mmoja. Lakini masha Allah, lau kama kwa mfano kutatokea kuwa gari limeharibika nje hapo nje ya msikiti tu, kisha watu wakitoka, bana njoo, wajua kutengeza gari, maadha Allah. Mimi bwana, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, sina ilmu na jambo, sina ilmu nalo, kitafute makanika bwana. Katika jambo la kidunia ana heshima kubwa sana, kuwa yeye haingilii asilokuwa na elimu nalo. Ama hivi nyinyi mtoka vyuo vikuu, injinia ufanya upasuaji wa watu, amesoma engineering mpaka ammaliza, akimaliza amevaa koti lake jeupe daktari, ameshika spana na nini, si yupasua mtu? Yawezekana kikweli? Haiwezekani. Katika jambo la kidunia utaona watu wanaheshima sana, kila mtu amheshimu mwenzake na kazi yake, lakini ila dini ya Allah, mtu kazi ambayo si yake ataka kuingilia, kila mtu ajifanye yeye ana haki, yeye ana haki, lakini pia uchaguliwa zile haki. Ikifika msikiti taa zimekatwa kwa ajili ya bili wa kwanza kutoka yeye, kwa mfano anaambiwa sasa waumini watakikana kulipwe bili ya taa, twadaiwa kama milioni tano hapa mfano za Tanzania. Kwa hivyo inshallah ile imamu akamwambia waumini, msiwache msikiti ukakaa bila taa, hapo mamufti watakusha. Umsikia hata mmoja akizungumza, watawaacha waende zao. Pia haya iwachagua. Kwa hivyo suala la takfir laegemezwa kwa wanawavioni, si kwa mtu wa kawaida ama talib ilmu mdogo akaingilia jambo kama hili. Sheikh al-Fawzan asema kumalizia, la yajuzu liljahili an yatakallama fi masaili alilm alkibari mithla altakfir, haijuzu kwa mtu mjinga kuzungumzia mambo masaili ya ilmu makubwa kama mfano kukufurisha. Fal amru khatirun jiddan, hili jambo ni khatari sana. Usije ukasoma Nawaqidhul Islam leo kesho ukatoka hapa ukaanza anaifanya kimoja katika hiki, wewe kafiri, kafiri. Ni jambo la hatari sana. Wala wanaovuone wakisomesha ili jambo siku kusudia kuambia watu wakufurishane, la. Fa'ala kulli man yakhafu Allah an yumsika lisanahu illa in kana mimman wukila ilayhi al-amr. Ni juu ya kila anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala azuie ulimi wake, isipokuwa ikiwa hili jambo limeegemezwa kwake. Wa huwa min ahli shani, na yeye kweli astahiki kuegemeziwa hili jambo, katika wale watu ambao waweza kulisimamia hili jambo. Min ulati al-amri, katika viongozi, au min al-ulama, hili jambo kaegemeziwa wewe, kwa mfano ni kiongozi wa Kiislamu au ni mwana wa chuoni kweli, au yule kiongozi akakuchagua wewe kuwa wewe ndio hili jambo utalihukumu. Fahadha la budda an yabhatha fi hadha, huyu sasa lazima afanye utafiti katika jambo lile. Amma in kana min ammati nnas, ama ikiwa ni katika watu wa kawaida, au min sighari talabati alilmi, au ni katika wanafunzi wadogo, falaysa lahu alhaqqu fi isdari alahkam, hana haqqi ya kutoa hukumu mtu kama huyu. Wayahkumu ala alnas, ukamwona awahukumu watu. Wayaqa'u fi a'radi an-nas wa huwa jahil, aingilie ardhi za watu na yeye ni mjinga, haifai. Kwa hivyo hili jambo wanaolifanya nani? Ni ulama. Kwa hivyo watu wasikae kando pembeni pembeni wakaanza kukufurisha watu, haswa viongozi maskini. Viongozi wengi katika nchi za Kiislamu hawana bahati, kukufurishwa kulikweli kila siku kufurishwa. Jue ni kitu kimoja, Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adlun, Allah subhanahu wa ta'ala atamhukumu kila mmoja kwa uadilifu wake. Yeye yule kiongozi unayemwona ni dhalim muislamu, na wewe unayekaa chini ukamkufurisha, kwa mfano, usifikirie siku ya kiyama atahesabiwa yeye na dhulma zake kisha wewe hutohesabiwa kwa kumkufurisha, wakati yeye bado ni muislamu. Kila mmoja atahukumiwa. Kwa hiyo watu wachunge, jambo la kutoa hukumu ya haraka haraka katika kukufurisha si sawa. Jambo la kukufurisha kwa sababu ndogo tu, kafiri, si sawa. Kwa hiyo haya mmeyatanguliza haya kwa sababu kile tutakachoanza kuzungumza biidhnillahi ta'ala kuanzia kikao cha kesho insha Allah ta'ala, iwe tutajua tutaamiliana nacho namna gani. Tutajua tunayemuona anayefanya lile jambo tutaamiliana naye namna gani. Kwa tusiwe wepesi kama khawarij wa kutoa watu katika nini, katika Uislamu. Siku moja kulikuwa na harusi msikiti mmoja Mombasa, mealikwa nikaenda pale harusini. Kabla ya ni msikiti ulikuwa khawarij wa kiketi, siku hizi hawana nafasi ya khawarij kule, lakini wakati ule ayam uzz al-khawarij wal-qiyadu billah, na wala hawana uzz. Almuhim ameketi yule jamaa hapa atoa darasa, waiita darasa, lakini si darasa, ni upuzi tu wa kutukana watu na nini na kufurisha, mnafiki huyu kadha huyu kadha. Alivokaa pale ikawa muozeshaji ni kadhi, kadhi wa Kenya. Kadhi akaingia, angalia khawarij vile wabaya. Mmoja akamwona kadhi ameingia, swali amuuliza, nani yule alikaa pale, hukumu ya kadhi nini? Na kadhi ameingia, wallahi rabbi, kadhi ameingia kwa msikitini, kafiri mbele yake, jur'a jur'a hali ya juu. Sasa ikiwa mkubwa babu yao aliweza kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al'iyadhu billah, i'dil i'dil ya Muhammad, hawa jamaa hawana haya, hawana adabu, hawana adabu hata na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana akasema ni kafiri kwa sababu afanya kazi katika serikali ya kikafiri, na yeye kafiri, akamhukumu pale pale. Haya, yule imamu alivyo na kusudi, ilivyokimiwa swala akamwambia kadhi tuswalishe. anayeswalisha nani? Jamaa akaswali nyuma yake paka swala ikaisha. Sijui sasa kama waliregelea swala nyumbani ama ilikuwa ndio tushaswali bwana ndio salama. Lakini tizama ile tasarru katika kukufurisha watu, yani uone ni kitu kidogo sana, tena kusema mbele ya mtu ambaye wallahi kama angelitaka yule kadhi angemfungilia mbali ndio kile cheo alichokuwa nacho, aweza kusema tu funga huyo na mtu akafunga, wala hata kuwashughulikia. Akaingia akaswalisha, kaswali nyuma yake, wote waliswali nyuma yake, wakamaliza kuswali wakaenda zao. Sasa tusiwe na tabia mbovu hizi za kihariji, kuwa mtu kidogo kafiri, kidogo mnafiki, kidogo we kafiri. Lada taratibuni jamani. Kwa hiyo utakapoanza inshallah kesho bidhina taala kusoma, nafikiri utakuwa tushafahamu namna gani tutaamiliana na hii risala biidhnillahi taala. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.